أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, bugünkü tefsir dersimize kaldığımız yerden, yani Fussilet suresinin 26. ayetiyle devam ediyoruz. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Küfürde direnen kimseler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin, ona kulak vermeyin, onu karalayıp şamata yapın ki bastırabilesiniz. İlginç bir akıl. Şamatacı akıl diyebiliriz. Hakikati dinlememek, hakikatten kaçmak için ona kulak tıkamak. Yani cehalet saadettir demek. Bilmemeyi bilinçli bir biçimde tercih etmek. Cehaleti bilinçli bir biçimde tercih etmek. Tercihi cehalet olmak. Buna cehli mürekkep denilir. İnsan bilmez. Bilmediğini de bilmez. Dolayısıyla cahildir. Fakat insan bilmek istemez. Bilebileceği halde, önüne kadar geldiği halde, hatta bilme yollarının tamamı kendisine açıldığı halde ısrarla cehaletini savunur. İşte bu cehli mürekkeptir. İşte bu mazur görülmeyecek cehalet. İşte bunun hiçbir mazereti yoktur. Küfür en tehlikeli ön yargıdır. Bu bir ön yargıdır. Dinlemeyin. Ona karşı şamata yapın. Neden? Ancak böyle bastırabilirsiniz sesini. İşte bu küfrün ön yargı olduğunun açık bir kanıtı. 4 ve 5. ayetle birlikte okumak gerekiyor bu ayeti. 4. ve 5. ayetlerde kulakları üzerinde kurşun, ağırlık olduğunu söylüyorlardı. Kalplerinde perde olduğunu söylüyorlardı. Kur'an'la, vahiyle kendi aralarında aşılmaz bir engel olduğunu söylüyorlar. Bu ayetle birlikte düşündüğümüzde bu insanların hakikatte sorunlarının bilmemekten kaynaklanmadığını, ön yargıdan kaynaklandığını, kendilerini cehalete bilinçli olarak kilitlemekten kaynaklandığını anlıyoruz. Bunun karşıtı bir tavır var. Bu küfürde direnenlerin tavrı. Bunun karşıtı tavır ise imanda direnenlerin tavrı. O ne? 35. ayet gelecek. Ama ben hemen şimdiden haber vereyim. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّرَةُ Kötülükle iyilik asla bir olur. Kötülük de bir olmaz, iyilik de. Tam tercümesi bu. Yani ne kötülük iyilikle, ne iyilik kötülükle eşit olabilir. Ne kötülüğe iyilik, ne iyiliğe kötülük. Ne kötülüğe kötülük, ne iyiliğe kötülük. Yani kötülüğe iyilikle kötülüğe kötülük de bir olmaz. İyiliğe iyilikle iyiliğe kötülük de bir olmaz. Onun için bu formda gelmiş ve devamı şöyle. İdfa billeti hiye ahsen. Tezini en güzel biçimde savun. İşte bunun karşıtı tavır da bu. Yani bir yerde dinlemeyin, şamata çıkarın, belki yenebilirsiniz, alt edebilirsiniz. Öbür tarafta tezini en güzel şekilde, muhatabını kırmadan savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Ola ki muhatabınla senin aranda bir düşmanlık olabilir, bir husumet ve kin olabilir. Eğer tezini güzel savunursan, o sana sımsıcak bir dost kesilebilir. Yine bunun karşısında yer alan mümin tavrı, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Onlar ki, kendilerine söyleyecek sözü olan herkesi sonuna kadar dinlerler. Kim olursa olsun. وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Fakat dinledikleri sözün en güzeline uyarlar. İşte ön yargılı kafir tavrı dinlemeyin, kulak vermeyin, hatta başkalarına da dinletmeyin. Şamata çıkarın, saptırın. Bu tavır, İmanda direnenlerin tavrı ise dinle. Düşmanın dahi olsa dinle. Dinle, en güzeline uy. Bu doğrunun doğruyu söyleyenden bağımsız olarak hakikatine ifade eder, delalet eder. Doğruyu söyleyenle senin arandaki husumet, onun ağzından çıkan doğruya husumete dönüşmez. Hakikat hakikattir. Söyleyeninden bağımsız olarak hakikattir. Onun için sen, hakikat kimden sadır olursa olsun ona değer ver. Hikmet müminin yitiğidir. Dalletul mümin. Onu nerede bulsa alır. İşte bu. Ahlaki çerçeve bu. Böyle bir tavır, sözün gücünün olmadığı bir yerde hakim tavır olarak ortaya çıkar. Gücün sözü vardır orada. Onun için de bastırın, söyletmen, vurun mantığıdır bu. Çünkü orada sözün değeri yoktur. Orada gücün değeri var. Onun içinde gücü olan haklıdır. Söz dinlemezler. Sözü dinlemedikleri gibi sözü dinletmezler. Çünkü söyleyecek bir sözleri yoktur. Sözün gücünün olmadığı, sözün üstün olmadığı bir yerde güç tanrılaştırılır. Güç fetiş haline gelir. Gücün tanrılaştırıldığı, fetiş haline geldiği bir yerde ise artık hiçbir söz kâr etmez. Söz para etmez. Orada güç konuşur. Güç yarıştırılır. Orada hakikate paha biçilmez. Çünkü orada hakikatin değeri yok. Orada güce paha biçilir. Kim daha güçlüyse onun önünde eğilir insan. Tüm vahiylerin maksadı, gücün sözünü yok edip, sözün gücünü yükseltmektir. Eğer söz güçlü olursa, en hak olan söz muhatabını bulur. Eğer söz dinlenirse, yani söz pazarı, serbest bir biçimde açılırsa, o pazarda en değerli sözler, hakikate en yakın olan ya da hakkı en iyi ifade eden sözler olur. El-gav, gargaraya getirin, ayette geçen kelime. Amacından saptırın, içeriğinden boşaltın, etkisizleştirin anlamlarına gelir. Yani sadece fiili şamatayı ifade etmez. aynı zamanda hakikati içeriğinden boşaltma. Ona karşı kara propaganda yürütme. Gerçeğin gerçekliğine çamur atma da bu elgav içine girer. Yani şamatacılar şamata yaparak gerçeğin sözünü, gücünü bastırmaya çalışırlar. Tabii şairler şiirleriyle gerçeğin gücünü bastırmaya çalışırlar. Hakkın sözünü bastırmaya çalışırlar. Bugünün belki de basınına tekabül eder. Yine kıssacılar, hikayeciler, masalcılar kıssalarıyla, masallarıyla gerçeğin gücünü bastırmaya çalışırlar. Yani herkes, tabii tüccarlar, para sahipleri, sermaye sahipleri paralarını kullanarak gerçeğin gücünü bastırmaya çalışırlar. Burada elgav hepsini, hak sözün gücünü bastırmaya çalışan herkesin tavrını içine alır. فَلَنُذ۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا Ve elbet inkarda direnen bu kimselere şiddetli bir azap tattıracağız. Ben bunu terk edilmişlik acısı diye çeviriyorum. Azabın kök anlamına nispetle. El-azb terk etmek, bir şeyden ayrılmak, kesip koparmak ya da kesip ayrılmak anlamlarına gelir. İnsandan susuzluğu giderdiği için soğuk suya az, ma'ul az denilir. Dolayısıyla bu köke nispet etmem de sebepsiz değil, ayetin devamına baktığımızda bizim bu anlayışımızı daha da pekiştiren bir ifade görüyoruz ki orayı tefsir ederken buna değineceğiz. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْفَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve onları kesinlikle yapa geldiklerinin en kötüsüyle cezalandıracağız. Bu da ilginç. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ayetini hatırlayın. Ankebut suresinin 7. ayeti. Onun tam zıttı bu ayet, bu ifade. Orada Ankebut suresinin 7. ayetinde müminler için onları yaptıklarının en güzelleriyle ödüllendireceğiz deniliyordu. Burada ise İnkarda direnenleri yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. Aslında imanın ve inkarın insan eylemlerinin değerlendirilmesinde bir numaralı ölçü olarak kabul edildiğini gösterir bu iki örnek. Eylemlerimizin temelinde İman ve inkar yatar. Belirleyici rol imana ve inkara verilmiştir. Eylemlerimizin hepsi ruhsuz birer cesede benzer. İman onlara ruh verir. Ruh üfler ve canlandırır. İnkarsa onları öldürür. Ölmüş bir ceset. Yani ruhu çıkmış bir ceset, imansız bir eylem. Dünyanın en güzeli de olsa yüzüne bakılmaz. Çünkü artık ruhu yoktur. Çünkü artık hakikate nispeti yoktur. Çünkü kasıtlı iyiyi, yani iyiyi kastederek yapılmamıştır. Amaçlı ve anlamlı değildir. Tesadüfi iyilik iyi değildir. O nedenle iman eylemlerimizin ruhu mesabesindedir. Eğer bu ruh çıkarsa, imansız olursa eylem, dünya güzeli de olsa yüzüne bakılmaz olur, çürür. ذَٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارِ İşte budur Allah düşmanlarının cezası. Ateş. Ennâr. Ateş. Allah'a düşmanlık yapanlarla yapmayanlar bile bir tutulmaz. Allah düşmanları. A'daullah. Allah düşmanlarının zıttı evliyaullah. Allah dostları. Fakat Allah'a düşman olan kafirle, Allah'a düşman olmayan kafir, Allah'a düşman olan gayrimüslimle, Allah'a düşman olmayan gayrimüslim bile bir olmaz. Allah'a savaş açmış, düşmanlığını ilan etmiş. Ondan gelen ne varsa ona karşı mücadeleye adamış kendini. Ama öbür tarafta gerek bilmediğinden, cehaletinden, gerekse böyle bir karşıt olmadığından iman etmemiş. Allah'a dost olmamış ama düşman da olmamış. Olan bile bir olmaz. Allah dostuyla Allah düşmanı bir olsun. Nasıl bir olur? Yani Allah'tan dostuyla düşmanını bir tutmasını kim isteyebilir? Dolayısıyla cennet ve cehennemin varlığı, ödül ve cezanın varlığı aslında dostla düşmanın ayrılığı temeline dayanır. Siz dostunuzla düşmanınızı bir tutmuş bir aklı, selim bir akıl sayabilir misiniz? Böyle bir insan düşünebilir misiniz? Bir insan ne kadar hilim sahibi, ne kadar yumuşak huylu, ne kadar hoşgörülü olursa olsun, benim dostum da bir, düşmanım da bir deme lüksüne sahip olabilir. İşte bu çerçevede Cenab-ı Hakk'ın ödül ve cezasını anlamamızı böyle kolaylaştırıyor ayet. لَهُمْ ف۪يهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Onların sürekli kalacakları yer, darul huld, sürekli kalacakları yer, ayetlerimizi bile bile inkar etmelerine karşılık, yechadun, bile bile inkar etmek, etmelerine karşılık olmak üzere orası olacaktır. Yani ateş olacaktır. Bile bile inkarın mantığı farklı. Biraz önce söyledim. Dinlememeyi seçmek, kulak tıkamayı seçmek, yani kulağınıza ses gelmediği için mahrum kalmak değil hakikatten. Kulağınıza gelen sesi duymamak için parmağınızı kulağınıza tıkamak. Yüreğinizin üstüne daha kalın perdeler örtmek. Hakikatten bile isteye kaçmak. Gerçeğe karşı gözünüzü kapamak. Bu insanın kendisine karşı zulmüdür. Başta. Çünkü göze karşı zulümdür, kulağa karşı zulümdür, akla karşı zulümdür, yüreğe karşı zulümdür. Bütün bunlar kendi fonksiyonunu icra etsin diye insana emanet edilmiş olan değerlerdir. Göz görsün diye vardır, kulak işitsin diye vardır, akıl akletsin, düşünsün diye vardır, yürek inansın diye vardır. Düşünün, bunların emanet edildiği kişi bunları tam amaçlarının tam zıddına kullanacak. Kulağı işitmesin diye, gözü görmesin diye, aklı düşünmesin diye, yüreği inanmasın diye ısrarla kullanacak. Bu zulümlerin en büyüğüdür. Bu insanın Allah'ın kendisine açtığı krediyi olağanüstü istismarıdır. Ve bunun mutlaka cezası olmalıdır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ve parantez içinde, o ateşe girince onlar, inkarda direnen kimseler diyecekler ki, Rabbena erinellezine edallana minel cinni vel ins. Rabbimiz, görünen ve görünmeyen tüm varlıklardan bizi saptıranları bize göster de, نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ Hepsini de ayaklarımızın altına alıp çiğneyelim ki, hepimizin en alçağı olsunlar. Hakikati inkarı hayat tarzı edinen, günahı ahlak haline getiren, küfür ve günahla özdeşleşmiştir. Böyle biri kendisini çiğnemek zorundadır. Yani eğer hakikati inkar eden kimse günahı ahlak haline getirmişse, ki zaten burada günahı ve küfrü ahlak haline getirenlerden söz ediliyor, onlar öncelikle kendilerini çiğnemişlerdir. Biraz önce tefsir ederken söyledik, bir üstteki cümleyi, gözlerine, kulaklarına, akıllarına, yüreklerine, varlıklarına zulmetmişlerdir. Onları çiğnemişlerdir. Onun için tabii ki bu talepleri dürüstçe bir talep değildir. Siz kendinizi çiğnediniz. Aslında bizi saptıranlar derken topu taca atmanın gereği yok. Sizi siz saptırdınız. Siz saptınız. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekâmû. Öte yandan Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da thumme istekâmû, dosdoğru bir çizgi üzerinde yaşama kararlılığı gösterenlere gelince, ثُمَّ burada terahi ifade eden bir bağlaç, edat. Ama Zemahşeri'nin güzel tespitiyle ikrardan terahi ve üzerine fadl ifade eder diyor büyük müfessirimiz. Bu şu anlama geliyor. İman temeli üzerine yükselecek tüm hayatını. Yani hayatınızın temeline imanı yerleştireceksiniz. Sahih akidenin, sahih hayat tarzının zemini oluşunu ifade ediyor bu edat. İstikamet, sahih duruş, esas duruştur. Allah'a kul olmayan, kula kul olur. Kula kul olanın esas duruşu, omurgası olmaz. Değeri olmaz, fiyatı olur. Alınır ve satılır. Dolayısıyla burada müstakim olan insan, değeri olan insan, değerini Allah'la ilişkisinden alan insan anlamına alıyoruz. 25. ayet, dostu şeytan olanlardan söz etmişti hatırlıyorsunuz. Burada dostu melek, melaike olanlardan da söz edilecek. İşte şimdi oraya geldik. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Onlara melekler sürekli inerler, inerler ve derler ki, parantez içinde. Yani Allah'la ilişkisini kesmiş bir insanı şeytanlar yönlendirir. Allah'la ilişkisini kuran bir insanı ise melekleri, melek haline, meleke haline gelmiş melekleri yönlendirir. Dolayısıyla burada iki tip kıyaslanıyor bu surede. Şeytanın yörüngesine girenler, meleğin yörüngesine girenler. Aslında şeytan ve melek tabirleri insanda ahlak haline gelirse, insanda ahlak haline gelen şeytan nefis olur. İnsanda ahlak haline gelen melek, meleke olur. Dolayısıyla biri günah üretir, diğeri sevap üretir. Bu iki tohum gibidir. İnsan gönlü toprağa benzer. Bu toprağın bağrında potansiyel olarak iki tohum gömülüdür. İnsan bu iki tohumdan hangisini sularsa o kabuğunu yarar ve ağaca dönüşür. Biri cehennem ağacı olur ki zakkum diyor Kur'an ona. Diğeri ise Tuğba ağacı olur. Cennet ağacı. Dolayısıyla insan cennet ve cehennemini kendi eliyle suladığı yüreğinde öncelikle yetiştirir. Yani burada da meleke haline gelmiş meleklerden söz ediliyor ve onların sürekli inişinden bahsediliyor. Muzari süreklilik ifade eder, muzari fiil. Tetenezzelu. Sürekli, hep inerler, daima inerler. Burada peygamberlerden söz edilmiyor ki vahiy meleği indiğini söyleyelim. Burada müminlerden söz ediliyor. Müminlere meleğin sürekli inişini nasıl izah edeceğiz? Aslında Allah'ın gönüllerine sürekli destek ve takviye verişiyle izah edeceğiz. Aslında eğer Allah'lı düşünüyor ve yaşıyorsak, her bir zerremiz bir meleğe dönüşüyor. Eğer Allah'lı düşünüyor, Allah'lı yaşıyor, Allah'lı görüyor ve işitiyorsak, sekinet halinde oluyoruz. Güvenlik ve özgürlük problemimiz çözülüyor. Ve içimizde buluyoruz iyiliğin tohumunu. Ve o tohum ambarından habire hayatımıza serpiyor, etrafımızdakilere dağıtıyoruz. Sürekli veriyor çünkü. Sürekli inme aslında sürekli çıkma, sürekli bitme halidir. Eğer siz melekleri meleke haline çevirmişseniz, yürek tarlanızdaki o tohum sürekli vermektedir. Siz bir teviye onun meyvelerini dermektesiniz, derlemektesiniz ve dağıtmaktasınız. Onun için tetenezzelu aleyhimul melaike. Sürekli iner de iner. Yani o toprak sürekli verir de verir. Meleke haline gelmişse melekler er. Fizik gücün zemini metafizik güçtür. Buradan bunu anlıyoruz. Yani tasavvurunuz, eğer siz tasavvurunuzda cennet ağacını açtırmışsanız, tasavvurunuzda eğer problemi çözmüşseniz fizik gücünüze yansır. Yani iç potansiyeliniz dış potansiyelinizi belirler. Dolayısıyla iman tasavvurunuzu güçlendirir. Güçlenen tasavvurunuz aklınıza yansır düşünme biçimi olarak. İyi düşünürsünüz, doğru düşünürsünüz. Doğru düşünürseniz doğru yaparsınız. Doğru yaptığınızda da sonuç alırsınız. Dolayısıyla burada meleke haline gelmiş meleklerinizin sizi kuvvetlendirmesi, takviye etmesinden söz edildiğini düşünebiliriz. Zaten melek, eşyayı ayakta tutan kuvvet kök anlamına dayanır. Dolayısıyla sizin melekleriniz sizi ayakta tutan güç olur. Hep gözünüz, kulağınız, diliniz, dudağınız, eliniz, ayağınız maksimuma doğru yükselmeye başlar. Daha iyi çalışmaya başlar. Mesela göz %400 kapasiteli görür. Yani gözün görme kapasitesi mevcudun %400'dür. 4 katıdır. %100 gören bir insan bunu 4 katına da çıkarabilir teorik olarak. Kulak içinde geçerlidir bu. Bu deri içinde geçerlidir. Mesela çivi üzerine yatan insanlar, deri direncini kullanmayı beceren insanlardır. Deri direnci diye bir şey vardır ve eğer bu direnci kullanabilirse potansiyel olarak herkeste vardır. Ama bunu kinetize ederse insan, deri bir çiviye dahi direnir. Bir iğneye bile direnir. İşte bunun gibi. Yani insan iç potansiyelini yükseltirse bedeninin potansiyeli de yükselir. İç potansiyeli ise ancak imanla yükselir. İman insanın tasavvuruna ilave bir nükleer yakıt gibidir. Bitimsiz bir nükleer yakıt. Oradan yola çıkarak aklı aydınlatır. Ve tabii ki aydınlanmış bir akıl da insanın fiziki potansiyelini yükseltir. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dünyâ. Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz. Sanırım bir önceki ayeti bitirmedik. Ellâ tehâfû ve lâ tahzenû ve ebşirû bil cennetilletî kuntum tu'adûn. Gelecekten dolayı, evet, onlara melekler sürekli inerler ve derler ki, bir üstteki cümleyle beraber alalım. Ne derler? Gelecekten dolayı kaygı duymayın. Ey müminler, geçmişten dolayı da mahzun olmayın. Haydi sevinin size vaat edilmiş olan cennetle derler. Havf ve hüznün giderilmesi şu anlama gelir. Özgürlük ve güvenlik sorununun kökten çözülmesi. Çünkü insanın en büyük iki sorunu budur. Özgürlük ve güvenlik sorunu. Bir insan bütün bir ömrünü bu iki sorunu çözmek için harcar. Fakat bu iki soruna getirdiği anlam, verdiği anlam nasılsa bu sorunları öyle çözmeye çalışır. Mesela tek dünyalıysa özgürlük ve güvenlik sorununun sadece şu hayatla sınırlı olduğunu düşünür ve bu hayat içinde çözmeye çalışır. Onun için de çok kazanır, çok kazanmak ister, çok parası olunca bu sorunların çözümüne katkısı olduğunu düşünür. Veya daha fazla çevreye sahip olmak ister veya güce sahip olmak ister, iktidara sahip olmak ister veya daha uzun yaşamak ister. Yani bütün bunlar tek dünyalı bir insanın özgürlük ve güvenlik sorununu şu sınırlı dünya hayatıyla özdeşleştirmesidir. Ama eğer bir insan çift dünyalı ise, yani tasavvuru bu hayatı aşan bir tasavvursa, özgürlük ve güvenlik sorununu ona göre çözmeye çalışır. İşte o takdirde Allah'ın kapısına gelir ve durur. O takdirde vahiy ile iletişim kurmak zorunda kalır. O takdirde hakikati aramak için ömrünü harcar. O takdirde küçük şeylerle yetinmez. Kendisini satın alacak şeylerle yetinmez. Daha doğrusu fiyat biçmez, değer biçer hayatına. Değer biçerse eğer, hayata değer verenin Allah olduğunu mutlaka fark eder. İşte o noktada meleklerin insana müjdesi de anlam kazanır. Geçmişten dolayı hüzün yok. Hüzün Arap dilinde geçmişe müteallik anlaşılır. Onun için hep böyle çevirmişimdir bu kelimeyi. Yine havf de gelecek, geleceğe yönelik, zamanlı kelimelerdir bunlar. Geleceğe yönelik kullanılır. Gelecekten dolayı endişe. Biri güvenlik, diğeri özgürlük problemidir. Ve bu iki problemin kökten çözülmesi ancak insanın Allah'a tam teslimiyetiyle mümkündür. İnsan Allah'a kul olmayınca kul olacağı başka kapılar arar. Başka kapılar araması insanda fıtri olarak özgürlük ve güvenlik arayışının bir gerekçesidir. Gereğidir daha doğrusu. Yani özgürlük ve güvenlik arayışı insanda fıtri olduğu için Allah'ın kapısını reddeden insan kendisine başka tanrılar bulur. Bir Allah'a kul olmayan kul olacağı birçok tanrı icat eder. Bu insanın fıtri olarak özgürlük ve güvenlik arayışından kaynaklanır. Onun için insan mutlaka tanrı icat eder. Eğer gerçek Allah'ı, ilahı bulmaz. Nahnu evliyâukum fil hayâtid dunyâ. Yine o melekler devam ederler. Biz bu dünya hayatında sizin dostunuzuz. Düşünün. 25. ayette dostu şeytan olanlardan söz ediliyordu. Zuhruf suresinin 36. ayeti de 25. ayeti tefsir ediyordu. Ve men ya'şu an zikrir rahmani nukayyit lehu şeytanen فَهُوَ لَهُ قَر۪يمٌ Kim Rahman'ın vahyine, o sınırsız merhamet sahibinin vahyine karşı tavuk karası bir gözle, yamuk bir bakışla yaklaşırsa, onu şeytanın yörüngesine sokarız. Onu şeytanla ayrılamayacak bir biçimde bağlarız. Ya da şeytanı öteki kişiliği haline getiririz. İkinci kişiliği olur. Yani kişiliği şeytanlaşır. Ona öyle bir sararız, onu öyle bir merkez haline getiririz ki onun için فَهُوَ لَهُ قَر۪ينٌ O onun etrafında döner durur. Artık ayrılmaz bir parça olur. Şeytan eksen olur, ikinci kişiliği, şeytanlaşmış kişiliği, o da onun etrafında bir uydu olur. İşte onun tam tersi. Sizin için biz bu dünya hayatında dostunuzuz diyor. Melekler, meleke haline gelmiş melekler. Ve fil ahira, ahirette de öyleyiz. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma tedda'un. Orada size canınız ne çekiyorsa o var. Orada siz ne arzu ediyorsanız o sizindir derler. Bu ibareyi, ayetin son ibaresini meleklere atfetmemiz, onların sözüne atfetmemiz de mümkün. Derler diye anlamamız da mümkün. Bağımsız olarak anlamamız da mümkün. Ama öncelikle ayetin başındaki, biz sizin dünya ve ahiret dostunuzuz. Yani dünya ve ahiret kardeşinizdir der gibi. Meleklerden kardeş seçmek. Meleklerden dost seçmek. Bunun zımni olarak anlamı şu, Allah dost olursa eğer bir insana, kendi sevdiklerini de ona dost eder. Allah insan tarafından dost seçilirse, Allah dostunu melekleriyle korur. Onu takviye eder, güçlendirir. Yani melek sözcüğünün kök anlamının takviye, güç, bir şeyi ayakta tutan öz olduğunu unutmazsak, insanı ayakta tutan değerler katar ona. İnsanı takviye eden değerler katar ona anlamını elde edebiliriz. Ayetin son ibaresi, orada canınız ne çekiyorsa o var ve neyi arzu ediyorsanız o sizindir diyor. Hani Secde suresinin 17. ayetini hatırlıyoruz. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنْ Cennette, cenneti hak etmiş bir mümini bekleyen, göz kamaştırıcı, öyle nimetler, öyle sürprizler var ki, onları siz tasavvur dahi, tahayyül dahi edemezsiniz. Hiç kimse onu tahayyül dahi edemez. Diyor ya, işte onlara bir atıf bu. Nuzulen min gafurur rahim. Nuzulen min gafurir rahim. Sınırsız bir bağış ve rahmet kaynağı tarafından bir ağırlama olarak. Nuzulen ağırlama. Uzun yoldan gelmiş ağır bir konuğun önüne çıkarılmış mükellef sofraya nüzul denir. Kur'an'ın inişine de nüzul denir, unutmayalım. Kur'an da nüzul etmiştir. Yani mükellef sofra, ziyafet sofrası için kullanılan kelime Kur'an'ın inişi içinde kullanılmıştır. Dolayısıyla Kur'an insanlığın önüne indirilmiş bir gök sofrası. İlahi bir gök sofrası. Yani insanlık vahye davet edilmekle Allah'ın sofrasına davet edilmiştir. Gök sofrasına. Tüm peygamberler insanları bu ilahi sofraya davet eden, yani sonsuz nimetlerden yemek için, sonsuz güzelliklere kavuşmak için bu sofranın başına gelmeniz lazım diyen davetçiler. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a davet eden, dürüst ve erdemli davranan, salih amel işleyen ve elbette ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? Kim olabilir ki? İyiliğe, evet, burada gerçekten de harika bir ibareyle karşı karşıyayız. Allah'a davet, yani kendine davet değil. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden, kendine davet değil, iyi. Allah'a davet, iyiye davet. Allah'a davet iyiye davettir, iyiliğe davettir aslında. Güzelliğe davettir. Ki burada bu ayette üç unsur var. İman, nimet ve davet. Onu görüyoruz. Allah'a davet bir. Ve amile salihan. Salih amel işleyen, amel. Üçüncüsü de iman var. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum diye. Bu üç unsur birbirinden ayrılamaz. Amel iman üzerine inşa edilir. Davet amel üzerine inşa edilir. Buradan bunu görüyoruz. Yani insanın iyi davranışları İman üzerine inşa edilirse iyi olur. Değer bulur. İnsanın daveti salih amel üzerine inşa edilirse etkili olur. Muhatap üzerinde tesiri olur. Bunu anlıyoruz. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Madem ki iyilikle kötülük bir olmaz. Aslında tam olarak tercüme edersek, iyilik de kötülük de bir olmaz. O halde, idfa billeti hiye ahsen. Sen tezini en güzel biçimde savun. Sen muhatabına karşı en güzel savunmayı tercih et. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينَ Bak gör, o zaman seninle arasında düşmanlık olan biri bile sanki sımsıcak bir dost kesiliverecektir. Hani buna benzer başka ayetler de vardı Kur'an'da. اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنَ Rabbinin yoluna hikmetle çağır. ve güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Bu ayetlerin 9. yılda indiğini hatırlatırım. Nübüvvetin, peygamberliğin 9. yılında inmiş bir ayetle karşı karşıyayız. 9. yıl neyi ifade eder? Resulullah'ın hayatının en zor yıllarından birini ifade eder. Onun için hüzün yılı adı verilmişti bu yıla. Unutmayın. En yakınlarını, en sevdiklerini kaybetmiş ve müşrik Mekke toplumu o yıl azgınlaştıkça azgınlaşmış, Resulullah'ın artık canına kastedecek kadar saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Böyle bir ortamda Resulullah'a verilen tavsiyeye öğüde bakınız. Tezini güzel savun. Onlarla en güzel yöntemle mücadele et. Yani sana düşman dahi olsa dost etmeye bak. Onun dostluğunu kazanmaya çalış. Buyur. İşte Kur'an-ı ahlak bu. Bu çok önemli. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Ne ki bu meziyete sadece sabrı hayat tarzı bilenler ulaşabilir. Öyle değil mi ama? Bu kolay bir şey mi? Bu kolay bir şey mi? Düşmanların senin canına kastedecekler ama sen onlarla acaba içlerinden bir dost daha kazanabilir miyim endişesiyle muhatap olacaksın. Böyle bir üslup geliştireceksin. Yani seni öldürmeye gelen sende dirilsin diyeceksin ve böyle bir yol benimseyeceksin. Bu kolay, bu çok zor. Bu çok zor olan şeyi yapmanın iki temel şartı var diyor şu ayet. 35. ayet. Bunlardan birincisi sabır. Yani direniş. İyi olmanın bedelini ödemede direniş. Çünkü iyi olmak bedel ister. Kötü olmak bile bedel isterken iyi olmanın bedeli olmasın. İyi de ısrar. Burada sabırdan murat bu. Bu kesbi olandır. Yani size düşen, sizin yapacağınız şey. Ama bu bile yeterli değil. Bu yarısı başarının. Kesbi olan, yani kulun gücünün içinde olan şey. Bir de vehbi olan var. Yani siz size düşeni yapınca diğer yarısını da Allah verecek. O neymiş ona geçelim. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Yine buna ancak kendisine büyük bir pay ayrılanlar ulaşabilir. Evet, bu da diğer yarısı. Vehbi olan da bu. İlahi yardım. Bu sekinet, güç, akla güç, tasavvura güç, şahsiyete güç, kalbe güç, imana güç. Yani insanın maddi ve manevi nesi varsa ona takviye. Biraz önce tefsir etmiştik. Yani insanın iç dünyasına yapılan takviye mutlaka bir biçimde fiziki olarak dış dünyasına yansıyor. İnsanın içindeki potansiyeli maksimum seviyede harekete geçirmek, kinetize etmek. İşte Allah'ın vereceği pay, daha doğrusu bu pay ekleyeceği paydır. Eğer insan bittim derse, bittiği noktaya kadar direnirse pay gelir. Takviye güç gelir Allah'tan. Ayetin ikinci yarısı, 35. ayetin ikinci yarısı işte o haz, o paydan söz ediyor. Burada şöyle bir cümleyi artık kurabiliriz. Sabır iradenin şükrü. Pay ise şükrün ödülüdür. İradenin şükrünü eda edene Allah ödül verir. Pay verir. Takviye gönderir. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Ve eğer şeytan tarafından ısrarlı bir ayartmaya maruz kalırsan, Hemen Allah'a sığın. Aslında oradaki vav biraz açılım istiyor. Buna rağmen yine de son şeklini almaz. Yani yine de mutlak güvencede değilsin. Nedir? Seni ayartmaya çalışan olacaktır. Duygular olacaktır. Yani Allah pay verir. Kesbi olanı kazanırsın sabırla, direnişle. Onun arkasından Allah'tan da pay alırsın ama tamam işte artık olduk, bittik, yettik. Artık benim sırtım yere gelmez. Artık imanımı güvenceye ve garantiye aldım diyemezsin. Yani ölmediğin sürece bu anlamda sınırsız bir garanti yok. Ne olabilir? Şeytan dürtebilir. Şeytan ayartabilir. Şeytanın ayartmasına daima maruz kalacaksın. O zaman ne yapayım dersen cevap şu. Festa'iz billah. Allah'a sığın. İnnehu huvessemi'ul alim. Çünkü o her şeyi işitendir. Her şeyi bilendir. Dahası o senin kendisine yalvarıp yakarmanı işiten, senin zayıf bir insan olduğunu çok iyi bilendir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Yanlışı yenmenin yolu gösteriliyor burada. Önemli bir nükte var. Neden şeytanla izah edilir insanın kötülükleri? Neden şeytana atfedilir? Şunun için. Kişiyi yaptığı hata ve günahla özdeşleştirmemek için. Çünkü insan yaptığı hata ile aynılaşırsa, özdeşleşirse o hataya karşı savaşamaz, kendine karşı savaşamaz. Burada soyutlamayı öğretiyor Kur'an. Eğer hatayı kişi soyutlayabilirse ona karşı savaşabilirdi. Yani kendisine karşı savaşmadığını bilir. Kendisini savunmak için hataya karşı savaşır. Onun için Kur'an şeytan kavramıyla insanın yaptığı günahları, sapmalarını, yozlaşmalarını, hatalarını daima bunlarla kendini özdeşleştirmemesi, bunları kurtulunacak bir yük olarak görmesini temin için, böyle bir tasavvur inşa için böyle bir kavram sallaştırmaya gider. Evet. Yani kişi kendisine karşı savaşamaz. Hatanı karşına bir vurulacak hedef olarak dik. Ve ona nişan al ve vur. Ama vurulacak hedef olarak kendini dikemezsin. Kendini kendinle vuramazsın. Dolayısıyla önce hata ile özdeşleşmemeyi, onu ayıklanması gereken pirincin içine düşmüş bir taş gibi görmeyi denemelisin. Tasavvurun böyle kurulmalı. İşte şeytana yapılan vurgular insanın yanlışlarında, yamukluklarında, hatalarında, günahlarında, sapmalarında şeytana yapılan vurgu onun suçu, hatayı, günahı kendisiyle özdeşleştirmemesi için bir tasavvur inşasıdır. Burada büyük İslam alimlerinden birinin bu tip ayetlere getirdiği şu güzel yorumu da hatırlamak gerekir. Şeytan, insanın imanına saldıran bir saldırgan köpek gibi temsil edilir. Saldırgan bir köpeğe karşı iki şey yapabilirsiniz. Bir, ya üzerine yürür, onu kovalamaya çalışırsınız ki bu takdirde köpekle baş edemeyebilirsiniz. O sizden üstün çıkabilir. Hatta onun saldırganlığını artırabilirsiniz. Daha garantili bir yöntem var. Köpeği sahibine bağlatmak. İşte festaiz billah, köpeği sahibine bağlat. Allah'a sığın. Köpeğin sahibi. Burada tabii şeytan tasavvurlarımızı da inşa eden bir yapı var. Çünkü şeytanı Allah'ın negatifi olarak görmemiz nehyedilmiş. Yani kötülük tanrısı diye bir batıl şeytan tasavvuru şirktir. Şeytan Allah'ın kuludur. Asi bir kul. Yani imtihana aracı kılınmış bir kul. Dolayısıyla bu noktada da onu isterse bağlar anlamına da gelir. İnnehu huve's-semi'ul alim. O her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Ve min ayatihi'l-leylu ve'n-neharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Ve gece ile gündüz, güneş ile ay onun ayetlerindendir. Yani bir üstteki ayetle irtibatı, yahu Allah nasıl bağlar diye düşünüyorsanız eğer, Allah güneşi, ayı, geceyi, gündüzü yerine yerleştirdi. Onlara yörünge tayin etti. Siz böyle bir Allah'ın gücünün yetmediği bir alan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu böyle bir yamuk düşünceyi ret için, nef için böyle bir konuya girdi. La tescudu lişşemsi ve la lil kamer. Şu halde ne güneşe secde edin ne de aya. Vescudu lillahillezî halakahunne in kuntum iyyâhu ta'budûn. Eğer özellikle ona kulluk ettiğinizi düşünüyorsanız, ki böyle çevirmek daha doğru, biraz serbest bir çeviri oldu bu. Özellikle ona kulluk ettiğinizi düşünüyorsanız onları da yaratan Allah'a, sadece Allah'a secde edin. Yani burada güneşe, aya tapan birilerinin olduğunu anlıyoruz. Bu ayetlerin muhatapları arasında. Zaten dünyada, geçmişte müstakil olarak güneş tanrısı diye bilip, işte eski Mısır, işte eski Mezopotamya, işte Sabi'yi inancı vesaire, işte Harranlılar. Yani dünyada gök cisimlerine tapan inanç sistemleri hep olmuş. Ama bölgede de olduğunu biz biliyoruz. Arap putlarından birisi güneş mesela. Benu Temim'in putu güneş. Onun için Abdüşşems koyuyorlar, güneşin kulu. Aslında Benu Temim'in putunun kulu olmuş oluyor bu. Yine Kinane kabilelerinden bazılarının putu ay. Ay putuna taparlardı. Hatta Ved dedikleri putun, Kur'an'da Ved isimliliğe geçen putun ay putu olduğu da söylenir. Yani şu veya bu tarihi malumat bir tarafa, burada muhataplara siz eğer Allah'a doğru bir biçimde kulluk etmek istiyorsanız, Allah'ın yarattıklarına kulluk etmeyi bırakın. Çünkü müşrikler, Allah dışında bir şeyleri tanrı ittikaz edenler, aracı bilenler, aslında Allah'ı inkar etmiyorlardı. Onları Allah'a ulaştıran aracılar görüyorlardı. Onun için de bu ayette, nasıl yaratanla yaratılanı eş tutarsınız? Siz de yaratıldınız. Kaldı ki sizden aşağı değerde olanları Allah'la sizin aranıza aracı koyma da nereden çıktı? Yani değerli biri değersiz bir şeyi aracı kılıyor. Değerli olan insan kendisi için yaratılmış olan ayı Allah'la arasına aracı kılıyor. Oysa ay senin için yaratıldı, sen ay için değil. Güneş senin için yaratıldı, sen güneş için değil. Yani belki zımnen sonuç şu, Allah'ın yerleştirdiği yeri bozmayın. Eşyanın hiyerarşisini bozarsanız, bilmek zaten Allah'ın bir şeyi koyduğu yeri bilmektir. Eşyanın hiyerarşisini bozarsanız böyle şaşırırsınız, alt üst olsun. فَاِنِ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Fakat küstahça büyüklük taslamaya kalkarlarsa, iyi bilsinler ki Rabbinin huzurundakiler gece gündüz onun yüceliğini anmaktadırlar. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ Hem de hiç bıkıp usanmadan. Burada belki hemen yukarıdaki ayetlerle, özellikle 30. ayetteki tetenezzelu aleyhimul melaike ibaresindeki meleklerle bir irtibat kurulabilir. Rabbinin katında olup onun yüceliğini sürekli ananlar var. Ama sadece melekler değil, ona muti kullar da bunun içine girse gerektir. Ya eyyuhen nasu entumul fukara'u ilallah. Vallahu huvel gani. Ey insanlık, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Kendi kendisine yetendir. Fatır suresinin 15. ayetini de hatırlayalım bu arada. Yani insandan Allah'a kul olması beklenirken bundan Allah'ın çıkarı yok. İnsanın çıkarı var. İnsan kendi çıkarını astığı için şirk yasaklanmıştır. وَمِنْ آيَاتِهِ Onun ayetlerinden biri de şudur. اَنَّكَ تَرَ الْاَرْضَ خَاشِعَةً Sen toprağı her şeyden aciz bir halde görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Burada dikkat buyurursanız çorak toprak için haşiaten kullanılmış, huşu etmiş, boyun eğmiş, bitmiş bir halde görürsün. Aslında huşunun şöyle bir anlamı var. En büyük iddiaya sahip olmak için onun dışındaki tüm iddialardan vazgeçmek. Huşu budur. Yani haşyet budur. En büyük iddiaya sahip olmak istiyorsan ey insanoğlu, onun dışındaki tüm iddialardan vazgeç. Burada tabii toprak için kullanılıyor. İddiasız toprak. Her şeyden vazgeçmiş bir toprak. Yani aciz bir toprak. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ Ama onun üzerine yağmur suyunun suyunu indirdiğimiz zaman harekete geçer ve uyanıverir. Kur'an'da hemen her daim su vahyi, kıraç toprak vahiden mahrum yüreği temsil eder. Vahiy tıpkı çorak toprağı dirilten su gibi ölü yüreği diriltir. Enfal suresinin 24. ayetini hatırlayalım. Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler! Size hayat bahşeden bir dirilişe çağırdıkları zaman Allah ve Resulünün davetine icabet edin. Koş! Hayat bahşeden davet. Yani İmansız bir hayatı Kur'an dik bir ölüme benzetiyor. Yani ayakta ölüm. Dolayısıyla Kur'an'ın sözlüğünde hayat Allah'ı tanımaktır. Kur'an'ın lügatına göre ölüm Allahsız bir hayatı tercih etmektir. Ölüm aklın ölümüdür. Ölüm akleden kalbin ölümüdür. Ölüm aslında bedenin ölümü değildir. İnnellezî ahyâhâ lemuhyil mevtâ. Ona hayat veren elbet ölü yüreklere de hayat verecektir. Verecek olanın ta kendisidir. İnnehu alâ kulli şeyin kadîr. Çünkü o her şeye güç yetirendir. İnsandan umut kesmek, Allah'tan umut kesmek anlamına geliyor. Bu ayet aslında bize bunu veriyor. Yani toprağa hayat veren insanın ölü kalbine de hayat verir. Bir önceki sayfada işlediğimiz, biraz önce tefsir ettiğimiz ayetlerle beraber düşünelim. Yani Sana düşman dahi olsa umut kesme. Onun içinde tezini en güzel yöntemlerle savun, sana düşmanlar içinden sımsıcak dostlar çıkabilir. O bununla beraber düşünülmeli. İki ayet birlikte düşünülürse aslında insandan umut kesmek Allah'ın gücünü bilmemekten kaynaklanır. Allah'ın sınırsız gücünü itiraf etmemekten kaynaklanır. İnsandan umut kesme hakkına sahip değil. Bize bunu gösteriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا Şu kesin ki, ayetlerimizi anlam ve amacından saptıranlar, asla bizden gizlenip saklanamayacaklar. İlhat hem İnsanı kafir, müşrik eden akidedeki şirki, hem de günahkar eden sebeplerdeki şirki ifade eder. Kök anlamı bir şeyi anlamla amacından soyutlamaktır. İlhadın kök anlamı. Dolayısıyla burada Allah'ın ayetlerini anlamla amacından yoksun bırakmak. Onları amacı dışı kullanmak hatta. Bakınız, şirk değilse bile günaha giriyor. Amaç dışı kullanmak. İşte ayetlerle büyü yapmak, muska yapmak, şu yapmak. Efendim, amaç dışı kullanmak. Allah'ın ayetleri insan hayatını örsün, inşa etsin, insanı diriltsin diye gönderilmiştir. Bir üste ifade buyurulduğu gibi. İnsanı diriltsin diye gönderilen ayetler, insan uyusun diye kullanılmaya başlarsa amaç dışı, amacından boşaltılmış olur. Bu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمَّنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ateşe atılan kimse mi? Yoksa huzura, yani huzuru ilahiye, kıyamet günü güven içinde gelen kimse mi daha değerlidir? Hangisi? Belli tabii ki. اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ İstediğinizi yapın. Nasıl olsa o yaptığınız her şeyi, her bir şeyi derinliğine görmektedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ Şüphesiz onlar, kendilerine ulaştığı halde bu ilahi uyarıyı inkar edenlerdir. Ya da haberini takdir edeceğimiz bir müpteda ise bu eğer, o zaman şüphesiz kendilerine ulaştığı halde bu ilahi uyarıyı inkar edenler hüsrana uğrayacaklardır diye parantez içi bir haber takdir edebiliriz. Ve innehu lekitabun aziz. Çünkü o elbette pek yüce bir kitaptır. Pek yüce bir hitaptır. Yani eğer kendilerine ulaştığı halde bu uyarıyı inkar ederlerse, kitaba bir şey yapmış olmazlar. Vahyin onuru zedelenmez. Kendi onurları zedelenir. Kendilerine kötülük etmiş olur. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Hiçbir anlam ve amacından saptırma çabası, bir üstteki ayette ifade edilen çaba, ona ne önünden açıkça, ne önünden ya da açıkça, ne de ardından ya da gizlice erişemez. Ne iyi niyetle yapılan yanlış anlamına gelir önünden ya da ne kötü niyetle yapılan tahrif, tezyif, tahrip, tağyir, tebdil çabaları ona hiçbir zarar veremez. Bu manaya gelir. Anlamı belki de zımnen şu, her ayeti, her çağda onu okuyana anlam ve amaç aktarmaya devam eder. Yani Kur'an her çağın insanına mutlaka söyleyeceği bir şeyler vardır ve onu söyler. Tenzilun min hakimin hamid. Çünkü neden mi? Neden mi böyledir? Açık. Onu her tür övgüye layık, her şeyden haberdar olan Allah tarafından indirilmiştir de ondan. Yani hakim olan bir Allah ve her övgüye layık olan, hamid olan bir Allah indirmiştir. Dolayısıyla hakimin indirdiğinin hikmeti bitmez. Kur'an'ın da anlamını tüketemezsiniz. O asla anlamı tüketilemeyecek bir hitaptır. Ne kadar tefsir ederseniz edin. Ne kadar yorumlarsanız yorumlayın. Hatta ben Kur'an'ın en güzel tefsirini yaptım iddiasıyla ne kadar alim çıkarırsanız çıkarın, hakimden inmiş bir kitaptaki hikmetleri tüketemeyeceksiniz. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ Tırnak içinde leke var. Belki muhatapların tümüne bireysel olarak bir hitap olabilir ama öncelikle ilk muhatap olan ey peygamber hitabını görürüz zımnen. Sana söylenenler senden önceki elçilere söylenenlerden başka bir şey değildir. İki anlamı var bunun. İnkarcıların sana söyledikleri önceki peygamberlerin inkarcıları tarafından da onlara söylenmişti. Yani sihirbaz denilen sadece sen değilsin. Dolayısıyla bir anlamı bu. İkinci anlamı da sana indirilenler senden öncekilere de indirilmiş olan vahyin devamıdır. Anlamına da gelebilir. İnne rabbeke lezû mağfiratin ve zû ikabin elîm. Şüphe yok ki senin Rabbinin bağışlayıcılığı kesindir. Kesindir ama aynı zamanda can yakıcı bir cezanın da sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ Şimdi, eğer biz bu Kur'an'ı, bu vahyi yabancı bir dille indirmiş olsaydık, yabancı dille okunan bir hitap kılsaydık ya da Kur'an'ını bir vasıf olarak anlarsak, kesinlikle neden onun ayetleri anlaşılır değil derlerdi. Zımnen eğer anlaşılır olsaydı belki de inanırdık derlerdi. Fakat inkarcı aklın limitsiz mazeretlerine biri daha eklenmiş olurdu. Mazeret mi yok? Şimdi böyle diyorlar. Yani eğer bu Kur'an ayetleri açık ve anlaşılır değil derlerdi, bir başka dille indirilseydi. Biz bunun zımnında şöyle bir talep, tasavvurda dahi olsa bir talep olduğunu düşünebiliriz ki tefsirler bunu kaydetmişler. Eğer bu Kur'an Allah'tan inmiş olsaydı sadece bizim dilimizde mi inecekti? Her dilde inmeli değil miydi? Yani her dilde inseydi de biz anlasaydık bunu Muhammed'in yazmamış ya da ona yazdırılmamış, birileri tarafından yazdırılmamış, birileri tarafından öğretilmemiş olduğunu. Çünkü o zaman inanırdık ve bilirdik ki o Arapça dışında bir dil bilmiyor. Dolayısıyla bu Kur'an'da Arapça dışındaki dillerde de indirildi. Tamam Allah'tandır derdik. Fakat böyle gelseydi bu sefer de anlamıyoruz diyecektiniz, diyor. Evet. E'acemiyyun ve arabiyyun. Ne yani bir araba yabancı bir hitap mı derlerdi? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. De ki, bu vahiy iman edenler için bir yol gösterici, bir şifa kaynağıdır. Hidayet hitabın verdiği, şifa muhatabın aldığı şeydir. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا İman etmeyenlere gelince, onların kulaklarında bir çeşit kurşun vardır. Dahası o vahyin ışığı onlara bir tür körlük meydana getirmiştir. Yani vahyin ışığından gözleri kamaşmış ve gözleri görmez olmuştur. Kulağını gerçeğin sesine kapatanın gözü hakikati görmez diyor yani. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Onlar çok uzak bir yerden seslenilen kişi gibidirler. Yani seslenenin ne dediğini duymak istemezler ve duymazlar. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe fehtulife fi. Doğrusu biz Musa'ya da kitap vermiştik ve onun hakkında da ihtilafa düşmüşlerdi. Böylesine bir hitaba nereden girildi Musa örneği? Yani bu konuda sen tek değilsin, senden önceki kavimler de peygamberlerini inkar ettiler. Yani bu konuda Kur'an vahyi de tek değil, önceki vahiylere de aynısını yaptılar manasına. 43'ün başında söylenen sen ey peygamber, yalnız değilsin. Aynısı Musa'ya da gelmiş. Yani 43. ayetle birlikte okumak daha doğru olur. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ Ve eğer Rabbin tarafından daha önceden konulmuş kesin bir yasa olmasaydı, haklarındaki hüküm hemen infaz edilirdi. Bu yasanın toplumsal değişim yasası olduğunu biliyoruz. Yani inna Allaha la yughayyiru ma bi kavmin hatta yughayyiru ma bi enfusihim. Bir toplumu Allah o toplum kendi benliklerini değiştirmedikçe değiştirmez diyordu ya. İşte buna benzer yasalar olmamış olsaydı her toplum isyana sapınca anında ceza infaz edilirdi. İnnehum lefi şekkin minhum murib. Yine de onlar bundan dolayı tedirginlik verici bir kuşku içindedirler. Fî şekkin murîb, acaba doğru olabilir mi? Ya ahiret varsa? Kuşku, kuşku var ama aslında vicdanlarının ta derinliklerinde ya peygamber doğru söylüyorsa? Ya gerçekten Allah'ın peygamberiyse? Böyle bir kuşku var. Men amile salihan feli nefsi. Kim salih amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Ve men esâe fe aleyha. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Rabbinin kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır. Böyle çevirdim çünkü ma ve bi kalıbı, yani nef'in haberi be ile gelince imkan ve veya ihtimal yokluğuna delalet eder. Allah'ın zulmetme ihtimali bulunmamaktadır. Neden? Bir hadisi kutsiyle buyurulduğu gibi inni harramtu ala nefsi zulmen. İnni harramtu zulme ala nefsi veya zulmü ben kendime dahi haram kıldım. Onun için İslam'da her yasağın ruhsat sınırı vardır. Zulmün ruhsatı yoktur. İleyhi yuraddu ilmus sa'ah. Son saatin bilgisi yalnız ona havale edilir. وَمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا diyordu ya bir başka ayet. Onun vaktini bildirecek olan sen değilsin. Bir adam Resulullah'a gelir ve der ki, مَتَ السَّاهْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Kıyamet, son saat ne zaman kopacak? Nebi ona der ki, مَاذَا أَعْدَتَّ Ne hazırladın onun için? Yani polemik yapmaya mı geldi? Sen ne hazırladığına bak. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَدَعُ اِلَّا بِعِلْمِ Hem onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatır, ne bir dişi gebe kalır veya doğurur. Fakat bu cümlede geçenlerin bilgisi yalnız Allah'a hasredilmemiş. Bunun anlamı insan da bilebilir manasına gelir. Çünkü bundan önceki cümlede ileyhi yuraddu ilmus sa'ah Allah'a hasredilmiş son saatin bilgisi. İleyhi car ve mecruru müteallakından önce gelmesi hasr ifade eder onun için. Ama devamındaki bilgiler sadece Allah'a hasredilmemiş. Ve yevme yunadihim eyne şurekai. Ve o gün onlara nerede ortaklarım diye seslenilir. Yani zımnen bana ortak koştuklarınız şimdi neredeler? Kalu âzennâke mâ minnâ min şehîd. Onlar sana itiraf ederiz ki ey Allah'ım şu anda bizden hiç kimse buna asla tanık olmamıştır derler. Yani itirafı o gün ederler fakat iş işten geçmiştir. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ Artık onların daha önceden yalvarıp yakardıkları şeyler kendilerini yalnız bırakmıştır. Yani hiçbir yararı olmamıştır. وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيزِ Kendileri için kaçacak bir yer olmadığına iyice kanaat getirirler. لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ İnsan gözle görülür iyilikleri istemekten asla bıkıp usanmaz. İnsan çözümlemelerine bakınız. Vahyin muhteşem insan çözümlemeleri bunlar. Asla bıkıp usanmaz. Gözle görülür iyilikler diye çevirdim el hayrı. Genellikle Kur'an'da böyle kullanılır. Bu bağlamda özellikle somut gözle görülür iyilik. Yani burada ve asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum. وَعَسَا أَنْ تُحِبُّ شَيْءٍ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Siz kötü zannedersiniz, o sizin için hayırlıdır. Siz iyi zannedersiniz, o sizin için şerdir ayetini. Bakara 216'yı da hatırlayalım. O zaman gözle görülür iyiliği mahza iyilik zanneder. Onun altında bir şer olabileceğini düşünmez. Gözle görülür kötülüğü de mahza kötülük zanneder. Bu imada var gibidir ayetteki devamında gelecek zaten. وَاِمْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوتٌ Ama başına kötülük bildiği bir şey gelecek olsa, bu kez de tüm umudunu yitirip karamsarlığa kapılır. Zamanın nesnesi olmak dile getiriliyor burada. Kınanıyor yani. Parçaya kilitlenen bütünü kaybeder deniliyor. Parçada kötü gözüken bütün de iyi olabilir. Onun için de Allah'ın gör dediği yerden bak, parçayı değil bütünü de görmeye çalış. Yeûz, umutsuzluğun tasavvuru esir alması halidir. Kanut ise tasavvurdaki umutsuzluğun bedene yansımasıdır. Nasıl? Eğer içinizde umut bittiyse, eliniz 50 kiloyu kaldıran elleriniz 50 gramı kaldıramaz olur. Elim kolum döküldü derler ya. İşte dökülür yani. O onu ifade ediyor ayet. وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي Ne ki uğradığım musibetin ardından eğer tarafımızdan bir rahmet tattıracak olsak tutar der ki bu zaten benim hakkımdı. Yine insan çözümlemeleri devam ediyor. Yani فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Rabbi insana ne zaman ikram etse Rabbim bana ikram etti. Bu zaten hakkımdı zımnen. Ama ne zaman da onu sınırlasa Rabbim bana ihanet etti der. Ayetlerini hatırlayalım. وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Hem son saatin kopacağını da sanmam ya. Hadi bir ihtimal veya farz-ı muhal olsa وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Rabbim eğer bir ihtimal Rabbime döndürülürsem eğer beni onun katında malum güzelliklerin beklediğinden çok eminim der. İnsana bakın insana. Tabii burada ahireti inkar eden tek dünyalı insan tanımlanıyor. İman etmeyenin ahiret tasavvuru olursa işte böyle olur. Tek dünyalı akıl. Dünyada ölüme sübur gibi bakar. Sübur yok oluştur. Bakanlar ahirette sübur isteyecekler. Evet. El yevme la ted'u süburan vahiden fed'u süburan kethira. Bugün bir tek yok oluşu istemeyin, bir ölüm yetmez. Yok oluşları isteyin. Ayetini hatırlayalım. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُز۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظٍ. Sonuçta küfürde direnenlere elbet yaptıklarını bir bir haber vereceğiz ve onları kesinlikle altında ezilecekleri, azabın galiz bu, altında ezilecekleri bir azaba mahkum edeceğiz. Ve izâ en'amnâ alel insâni a'rada ve ne'â bi cânibi. Ne zaman insana nimetlerimizi tattırsak, hemen yüz çevirir ve yan çizer, omuzunu döner. Ve ne'â bi cânibi. Ve izâ messehu şerru fezûku du'a'in arîd. Ne zaman da başına bir musibet gelse başlar yalvar yakar uzun uzadıya dualar okumaya. Hatta buradaki arit şu manaya gelir. Sündüre sündüre dualar okumaya. Yani tam bir batmak üzere olan gemideki ateist sendromu. Burada tarif edilen o. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ. De ki, ya bu vahiy Allah katından gelmiş de, buna rağmen siz onu inkar etmişseniz, neler olacağını hiç düşündünüz mü? اَرَأَيْتُمْ. Hiç düşündünüz mü? Bunu soruyor şimdi. Ya bu vahiy, tıpkı İmam Cafer'in ahirete inanmayan muhatabıyla tartışmasında olduğu gibi. Ya demiş İmam Cafer, sen inanmıyorsun ahirete. Ya benim, eğer senin dediğin doğruysa ben bir şey kaybetmem, ahlaklı yaşamış olurum. Ama ya benim dediğim doğruysa, ya öldükten sonra hesaba çekileceğimiz gerçekse, sen ne yaparsın? Ona benziyor. Men adallu mimmen huve fi şikakin ba'id. Kim derin bir yabancılaşma işine düşen birinden daha sapık olabilir ki? Fi şikakin ba'idi kendisine karşı derin yabancılaşma olarak çevirdim. Yani böyle birinden daha sapık kim olabilir? Şunu söylüyor. Kendine karşı yabancılaşan sapar. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Vakti geldikçe insana kainatın uçsuz bucaksız ufuklarında ve bizzat kendi öz benliğinde mesajlarımızı göstereceğiz. Ta ki bu vahyin tartışmasız bir gerçek olduğunu herkes anlasın. Evet. Afak ve enfüsteki ayetler nasıl gösterilecek? İki yorum yapılmış. Birisi fütuhatla, yani Mekke ve çevresi fethedilecek. Yani insanların gönüllerinde fütuhat olacak. Kalpler açılacak. Ki Hudeybiye'den sonra bu görüldü. Hudeybiye'ye kadar iman etmiş olanların sayısı Hudeybiye'den sonraki ilk 6 ayda aştı. İman edenler. Ve tüm 4 kıtada İslam'ın kısa zamanda yayılışı bunun ifadesi. Ama ikinci bir yorumu ve daha çaplı yorumu afak ve enfüste, yani insanın mikrokozmos olan insanda ve makrokozmos olan kainatta Allah'ın ayetlerindeki hakikatler kendini hep zaman içinde bir bir keşfettirecektir, dışa vuracaktır. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ. Her şeye şahit olan senin Rabbin insana yetmez mi? Yetmedi mi? أَلَا اِنَّهُمْ ف۪ي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ. Bakın belli ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacaklarına ilişkin tereddüt içindeler. أَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيدٍ. Bakın şüphesiz o her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Yani ondan kaçmak isteyenin ona kaçmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Ve ahiru da'vana Enilhamdülillahi Rabbil Alemin.